aan de waterkant. Hij drukte zacht haar bleke hand. Van verre loeide de sirene, geheel de droefheid overmand. Dacht zij hoe het bij de watervlak het allermooiste in haar brak. Bewonderend keek ze op tot hem en sprak vol droevenis met tranen in haar stem. Och, waarom gaan wij voorgoed van elkander? Je weet niet hoe ik in stilte lijd, want in mijn leven komt nooit meer een ander. En ik blijf hier in mijn eenzaamheid. Een zeemans hart roept alleen om de wijde oceaan. En van beloften aan de wal, daar denkt de zeeman niet meer aan. Of waarom gaan wij voorgoed van elkander? Blijf ik alleen in het leven staan? Och, waarom gaan wij voorgoed van elkander? Je weet niet hoe ik in stilte leid, want in mijn leven komt nooit meer een ander. En ik blijf hier in mijn eenzaamheid. Een zeemans hart roept alleen om de wijde oceaan. En van beloften aan de wal, daar denkt de zeeman niet meer aan. Och, waarom gaan wij voorgoed van elkander? Blijf ik alleen in het leven staan.